Te voy a prestar instituciones de trabajo, igual. No lo sabes, intentaré que me lo vea. بسم الله الرحمن الرحيم ولا يشترط سماع الجزئيات نعم يجب سماع أنواعها وعلامة الحقيقة التبادر والعراء عن القرينة وعلامة المجاز الإطلاق على المستحيل واستعمال اللفظ في بعض المسمات كذاب على الحمار عرض بمحب الله في حديث أيضا فدنن سبق کے چدنیش تسی نن ذکر کروی غر وٹ مقاصد یہ دعا دی اول مقصد دے دغ خبر تحقیق کو چد صحت مجاز دے فورا نفس قرنہ و علاقہ کفی دی کسما دے عرب ناگر تشرط ہے دویاما بیا دے حقیقت او دے مجاز دے اغی عالم بیان کو چه ده حقیقه ده حقیقی معنی علامات تدو چه دلتا ده لپس نه حقیقی معنی مراد دو ده مجازی معنی علامات تدو دوه با خبر ادا کو نو پا ننسا بکه ده محب الله به هاری صاحبا چه غد غد مکسی دی وخلی رو دو عرضه دی اول عرضه هدق خبر تحقیقه چه ده مجاز ده صحب ده فورا نفس قرنه و علاقه کفیری چه ده حقیقی معنی و ده مجازی معنی دی کسما ده عرب نه ضروری ده دویاما بیان دے عالمی دے حقیقت او دے مجاز تفصیل دا اول دا چھ پتا خبر ہے کہ اختلاف تا ہے چھ آیا دے صحت مجاز دے فورا نفس علاقہ کرے نہ کفی دو کا نہ دو کفی دے بعض علماء رائے دا دو چھ دا نہ دو کفی چھ نفس دے معنی حقیقی سرا قرینہ و علاقہ پہ دوشی بیاتا دے اغی وجنہ تا مجازی منا و خلے دا ندو کفی دے صحت مجاز دے فورا بلکہ سماع دے عربی نئے ضروری دے دلیل یہ داگر دے چھتا نفس کرنا علاقہ کفی ہوئے دے صحت مجاز دے فورا بیا پچار ہوئے چھ استعراد نخلے دے حجر طویل دے فورا جہیز ہوئے دے قرینے دے علاقے دے طول دے واجنا دا سنگلے ہوئے چھ حجر طویل مشابہ دے دے نخلے سارا آئے مشابہ بھی ہی علاقہ و کرنہ اشتا طول مجدول ہے مدعو اطلاق تے اگر نخلی دا پا حجر طویل شوائے وائے و خالان کے چھے دا سے حد تے دغا استعارانہ دو سہی مدعو استعارانہ دا سہی وائے لکا استعاراد نخلی دے انسان طویل دے پورا چھے سہی دو پا علاقہ دے طول سارا و دلتا علاقہ دے طول خوشتا خورا دلہ ندو سہی دے انسان طویل دے پورا سہی دے دا ذکا چھے انسان طویل کے سما شوئے دو پا کلام عرب کے دست کو و پا خجر طویل کے سیما عند شویئے نو دا تفصیل تا دیا خبر رکھ دا ہوں نو سی تفصیل دے دے آوال مقصد دارا چھے دے پتا کے اختلاف تا چھے آیا دے صحت مجاز فرا نفس علاقہ و کرنا کفی دو کارا نظر یہی چھے ندو کفی بلکہ صحت مجاز فرا سیما دے عرب نا ضرورت شتا صحت مجاز فرا دے سماع دے عرب نا ضرورت شتا ویلے کہ نفس کرنا و علاقہ کفی وائے دے رسیوائی استعراد نخلے دے حجر تعین دے فرا پا علاقہ دے طول سرا لکا سرنگ دے استعراد نخلے سیدو دے انسان طویل دے فرا پا علاقہ دے طول سرا حلال کے چلے استعراد نخلے خجر طویل دے فرا ندو سی ایزا کچی سماع نشتا کری علاقہ خوشتا طول اولی دے انسان طویل دے پرا سیدو دے کچی سماع نشتا خلیکن مطن سے پدے مسلک بندرت کو خاصلی ادارہ یا چھے سماع دے نفس خط مجاز دے پورا نفس وجود دے قرنے نفس قرنہ و علاقہ دا کسی دی ایسے حق مجاز دے پورا سماع دے عرب نا ضروری ندایا چھے دا ہر جزی مدے تو سماع کے برچہ علاقہ رشی کہ آگا مجزی مانا دے ہوتا پا کلام عرب کے استعمال لیے گا مجزی مانا رمزلہ دی کنا دے یار مدلہ خوشا کرنا دی علاقہ دی بس ایتو دے پورا بیا استعمال لیے گا مجزی مانی سے حتی وہ خسر دے گا مجزی مانی سیدی داغا منی دائی رو ہمیں جاوب لیوکو ایردی پیوکو والا اشتر تو شرط مرا پہ استعمال دے مجاز کے پس حق مجاز کے سماع الجزئیات ارے دل دے کیوں لے موادے ارے دل دے کیوں لے جزئیات چھتا ہر جزئیو دے عربین اروائے ونہ ہوئے تو مثال مجازی منا صحیح کہے وے کار ودل ہے دنی بیانا صحیح کہے نا کرنا علا کارتا سبا سا کدا جزئی پہ اعتبار دے مانے مجازی سے رکھے پہ کلام عرب کر ودل ہے کار دیوی ارے ودل ہے پوتش والا دلیل یہ تھا یہ دیکھ مسئلہ رکھے تو کو دلیل یہ تھا کہ کسما اور جیسے ہفتے مجزمہ نہیں دے پورا دی جزیات ضروری بھائی دے ہر مدے سما ضروری بھائی چدا مجزمہ نہ ہوئے وہ خلے چارب کے دارے دلی ہوئی دہ ہوئے وہ خلے چارب کے دارے دلی ہوئی خب یہ پتہ دے مجزمہ نہیں تصنیفات چی ہوئے تدوین دے کتب دے شوا ہوئے لیکن سر ہمیں مثال چی دے حقیقی معنی تصنیفات چوی دی تدوینات اور دے مجزمہ پر آئے گا چی ہوئے حالان کہ چی مجھے تمرا دا غد لغات کتبینا کسی تمرا تدوینات قاموس منجد وغیری کسی مملوع داد تی پارا حقیقی معنی بنے دے حقیقی معنی دے پرا تصنیفات چی دی جیدہ غلط از دا مانا حقیقی دے دا اور دے مجازی معنی دے پرا چیرتا تصنیفات منی چی دی کسما دے کنو جزیات ضروری آیا خواد دے مجازی معنی نا دے عرب کے جکی میں استعمال کے دل آیا نوے گنا دا تصنیفات چی ہوایا اور دے کتابی تصنیفات تبینات تا دے معنی مجازی دے پرا چی ہوایا لیکا حقیقی معنی دے پرا چی ہوایا یہ غلطی چی ہوایا منی نا سما دے جزیات ضروری نا دے پوتش ما دے چکیم کیاس ہو تو چشو چا سما دے جزیات ضروری نا دے خالی نفس وجود دے کرنے والا کی کسی بھی خوبی خوبی استعارہ دے نخلے دے خزیر طول دے طویل دے پرا صحیح شی فعالہ کارے طول لیکن استعارہ دے نخلے دے انسان طویل دے پرا فعالہ کارے طول صحیح دے خوبی دا صحیح کی جواب دا چھے زر دولتا چھے دا کیمہ فعالہ کار تا ذکر کرے چھے دے نخلے دے حجر طویل کو ملنس کے علاقہ شتا چھے طول دا کرنا علاقہ زمانہ نہ فکتا بلکہ استعارہ دے نخلے چھے دے انسان طویل دے پرا صحیح شلی دو دے غیر پرا خلی طول علاقہ نہ دو اگر پر یو علاقہ طول بل علاقہ اعصوان مندینہ بل یہ تمایون یل اسفل کرتا طرف تا چھ خجیرہ خجیرہ کے مجدور آئے دے شاخین آئے دی کرتا نلیجی ہو دا در علاقے دا درور مثال امور چھ پچا کے موجود شی جائے سارا دے نخلے میں تصحیل ہو اور دا درور امور پہ انسان کشتا انسان کے طول اگر ایسی خبر ہے شاخین آئے سلسینہ کرتا نلیجی نو دغه وجنه ستاره د نخلي د انسان د فرار غلي نو خلي د تل د وجنه نه او په خزل کې چې موږ له تل خوشتا خدا غ شخینا او کوټه له بدل دا نشتا کې سیزه که خزل د فرار نه پي کې په دا وجه خزل د فرار نه پي کې چې سمانه د شوي سم دا نو شوي اس پارکې نه کو په دا وجه نه پي کې چې کارینا پیرا نشتا کې علاقه پیرا نشتا کې او کوم انسان د پلا دې ستاره ته یو علاقه او کارینا پیرا کې موجوده ده دویم جو کدا عمر چې دوی ته راکې مې تعالی د خلې نه مثلا ته ویل پر فقط ته ټول دوا جنا دو او فقط چې ټول دوا جنا شدا علاقه خو ته خجر ته ویل کې شتا بیا زم یې چې سید و تا غو استحت نه یمې انکار نکی خو نو واجب خو نو چې زه هم حقا انا مې دی کړی به نه سخت نه چاره انکار نه دی کړی خو مې ضروري خو نو چې نو خامخه د استعاره د خلې او خجر ته ویل تکی نعم يجب سماع انواعها فدعا برا سرائی تدر خبر تفکیق کو چاہا دوی کسی دی یو بدارے چا سماع دی جزیات ضروری نشو خو بل طرف تا انواع دی نو یو نوع دی یعنی انواع او بل طرف تا جزیات دی انواع مثال لکا دی حیوان دی پر انواع گانا فارس یو انواع دو بقری بل انواع دو انسان یو بل دا انواع دی حیوان دی یو جزیات دی جزیات لکا دی انسان مثال جزیات رو اخلاص زید بکر عمر دا جزیات تے انسان دے پرا دی جزی بل جزی بل جزی دے بکر دے پرا دے خلا دے فارس دے پرا دے خلا نو دا پوس چی کنے مجھ خبرہ وکرا چی سماع دے عرب دا دے جزیات سماع دے ضروری چلکہ زیدی کی مثال استعارہ اس مثال ذکر دے برزی کا مراز دے تکا کاٹ اس دا متجیز ہے پا عرب کرا نہیں چی ذکر چی دا نوع سماع دے شروع دے نوع دا دو چی پا عرب کے دا طریقہ شتا چی ذکر دے جز مراز دے نہیں خوشی چی وان نو عمی وار ویلا دا جزیات زدی اخبر کجو نوار شد چی دوزای کل کار دو مراد کا بلو طول دل از مراد کا نوستی خاصلی داره چی یو انواع دی او علاکی دی بی قرائی نی دی نو عدی وان نو عدی او علاکی دی لکا کل جز جز کل یو دا دی جزیات تی چی جزیات دوزای کاتا بلو طول دارا دارا طول کتلا دای جزیات تی نو دا کل چی کما خبر آشوا سماع دی جزیات دی ضروری اپا خپلا تکرا گیا کیوا او خو سماع دا انواع ضروری دی چھو یہ دار ودن لی دی چھو پا کلام عرب کے داشتا چھو کل مراد کو ذکر کو مراد دینے جوز یا جوز ذکر کو مراد دینے کل دا کسا منظوم ذکر کو مراد دینے لازم یا عکس سبب ذکر کو مراد دینے وہ سبب دا کسا محل ذکر کو مراد دینے حال یا عکس چھ دا دی یہ ودن لی دی جزیات اسی بھی آر ودن لی ضروری نعم مننا یجب واجب دی سماع انواعها الوزل دی انواعی زکت بیا عرب چی دی پس خواب و لغا دی که دی جزیات سما دی نظروری ندو خود انواع را سما دی نظروری دو دا دا اول مقصد دو محب الله به هری چی پده مکم که کی نو چمیش تو سو یو تحقیق مکام چی هست ما ضروری دای کنه دای ضروری اتر شد و علامت الحقیقت التبادر والعرار عن القرینه عرض پا دی سرا بیان دی غدوان مقصد دای چا عرانه بیان اول دی حقیقت او دی مجازا و علامات حقیقت دلتا دا وو نده و علامت الحقیقت التبادر والعرار دا وو کو منا دی معاد معا العرار ترجمه یې وروته دی چې په ځای دی و علامت الحقیقت علامات حقیقت التبادل په دې اړه تلل دې هغه معنی دې لپس دې ذهن ته خو ما على على عن القرينه سره د خليقې بل دې کوي نه چې کرینا غو نه وي ور سره لکه په چې سوري ولی الله زارو کچ ولی الله او تاسو ذهن ته په دې اړه معنی ورسي کړه ورسي او کرنا سره شته نو یې چې ولی الله د پر هغه معنی حقیقي دو هو علامة الحقيقة على ماذا حقيقة التبادل فبلا ورطلل دي والذهن تا دي اغي معنى دي لقص هو العرى ما العرى سرع دي خلو عن القرينة دي كريننا نزيكي دي اغي على ماذا حقيقة كدوا شئينا متبارش ولا يتبادل كي فبلا سرع معنى ذهن تدرسي دوام خلو سرع دي كريننا نداس ويا كي داغا دوارا يوا كرينا دو دا دوارا امورا دا ایوا کرنا دو پا علامات حقیقت کے چه تبادرگوی سرا دے خلو دے کرنے نا تبادرگوی سرا دے خلو دے کرنے کدا سوا چه تبادرگو خمعل کرنا لکا دا چو یہ ہے چه دا ایتو اصد میلنی ایدلتا تو یہ اصدنا وزین تب بیا کیو شای ویسی رجولی خو سرا دے کرنے چی یرنی دای دا علامات حقیقت ندو دا بی علامات مجاز دو کدا اول شک دے کرنے موجود و دا اول جزئی چه تبادر و خدا دوان و که موجود چه ما العرا عمل قرینا دا علامات مجاز دو کدا دوان و چه قرینا نوال سرا خلیو دے کرنے نا خدا تبادر نو دا دیر چه علامات دو مشترک و دیگه مجمل کرنا دو بخو چه تبادر نو و قرینا نو و خواشای مشترک برو ازدکا و ازدکا و ازدکا مانا نزل دینی یا مجمل بی آب یک قرینا دا حقیقت ندو و علامات مجاز دو علامات مجاز دادو چه دا لپس پر دس جی کے استعمال کے چه ولتا دے اغمانی موضوع اللہو خستل محالوی زکر چه رویا چه رأیتو اصدا یرمی یا رأیتو اصدا یا تکلمو اس میں اصد دلتا استعمال کا خو پا مقام دے خبر کچی یا تکلمو یا پا مقام دے نشتر کچی نشتر کو بیا دا غر نشتر اولا زکای چه اصد دلتا استعمال کے یا دے خبر اولا دا دس زکای دائی چه دلتا دے اغمانی خطیقی و خستل محال دے زکا اصل ورفشای دے نشتل نشکرایا اصل ورفشای دے خبری نشکرایا حضور تا کسی دی اے معجزے پر طریقہ کرا کلا تا اولا مثل اللہ سوشی چھ ساری دا ورمولا سے جفا خود معجزی کسی دی خوب ظاہر منو دے خمال کے نیتے ہیں چھو علامت المجاز علامی دے مجاز و علامت المجاز علامی دے مجاز الاطلاق اطلاق دے لکلام عوض مدفلے ہیں اطلاق اللفظ اطلاق دے لفظ دائی استعمال دے لفظ دائی علی المستحیل تدیر سر رو بسا علاما یعنی علا موضع المستحیل پہ ایر دیکے المستحیل چی محالی و خطل دے معنی حقیقی نو الاطلاق اطلاق اللفظ استعمال دے لفظ دائی علی المستحیل یعنی علاما پا اغا موضع کے المستحیل چه محالی نیمانو حقیقی و خستلا لکه مثال نیست دعا درکلا در یو عالم آشما دو ما عالم آدو مجال دو پر آدادو چه لپس پا بعض مانا موزولاو که استعمال که لپس پچاکه استعمال که پا بعض مانا موزولاو که لکه دبانا دو دبا ایداشا مانا موزولاو که دیری دی ما یدوب علی الارض خرطا ورسی ما یدوب علی الارض غوطا ورسی ما یدوب علی الارض نجیتا ورسی اسپلتا ورسی چلو غیم هر لخازی وکی و دیر ونی چه شد دیرش ولی لغایی منی پی اعتبار سرا و تا خالی دی دبینا خار وخلی دا بعض منا موزلو نشما نو داگا علامات مجاز دو دوما و استعمال لفظ دوما علامات مجاز دو و استعمال لفظ استعمال اول دو لپس دی فی بعض المسمى پا بعض منا موزلو که مثال مثلا دیدی که دابت لکا استعمال دی دابی لپس عن الحمار یعنی که اطلاق دابا لکا اطلاق دابی عن الحمار پا خربن لی نو چه دبینا خار وخلی داو مجازی استعمال شی خود را یوزمی خبر زین نشین که اولا دا چود را یو سوال دیگه جواب سوال را دیگه که مثال دا دیگه چه ورکا چه اطلاقی پا خمار روشی دا مماثل سر مطبق ندائی لکه که مماثل سوک شا استعمال دا لپس پا بعض مسمع که خود را بعض مسمع نو دی اجزاء مراد نیست، جزء مراد نیست. لکه در زید مثال کلا معنی تو دو کلا دنچه زیه دال و بعضی تو در لسن گوته پیزا غشینه مدلو در بعض مسلمان ها بعض مسلمان تو اعتبار به اجزاء مراد نیست، پی اعتبار به جزء مراد نیست، پی اعتبار به جزئیات و به افراد سر اومنی مجدا شی یا کدامت آل حمار مثال صحیح ده میره در حمار به در بنا اجزء ده جزئی دای فرد یه دای خود جز خیلی ده چی گوتا دو یا میشه دای افشاد و مثال و در بعض مسلمان ها ربام را دیره که زید کلا مسلمان تو رو استار می اپشه پیره بعض مسلمان تو رو جلوشی رو بخلا سترگی رو بخلا غشیلی رو بخلا دست والا ہے مجھے دباؤ دو مسلمانہ بے اجزاء مراد شی جز دو مراد شی مجھے دارا مثال چا دباؤ علی الحمار مطبق تے ممثل سرانا شو زکا حمار خود دبینا جز نو بے جزی ہے تو جواب ہو کے چھ باؤ دو مسلمہ آمالو کہ دباؤ دو مسلمہ سی جز بھی دے گا کلا او کہ جزی بھی دے کلا مثال دے جز سر گئی لکا اصابع نبی یجعلونا اصابعہم ولا ذکر دے کل دے اصابع و مراد دنی اصابع پچا کے استعمال شو ہے پدال دو مسلمہ تے دے انامل زکر چه کل کو تو خطا غیر نیو آوازی رو را ذکر در کل ده اصابع و مراد نه تره بعض مصمخ و بعض مصمخ سده جز جز جز یه ده جزی یه نه جز یه ده سلیم نه گوته او یا جزی بیده که ده مثالا نده یه سوال و ده هره جوان دوام و قدم و کم که چطور یه چه ده اعتماد به حمار بنا دوام خبرم اول خبر خدا و سوال دوام دوام تخلیق ده چه ده عام استعمال چه پخاب کروشی ده کل استعمال چه پا جز یا جزی که شیده دوام کسم رای یو کسی مداز استعمالی چه عام من خیص العموم وخلی خاص من خیص الخصوص وخلی دوام استعمالی دارا کم لائی چه عام من خیص العموم نو وخلی خاص من خیص الخصوص بلکه دا خاص یو پر دا عام نو وخلی دا عام دا خاص سر متحد و بره نو که دا اول رکم استعمالی یو چه عام من خیص العموم وخلی خاص من خیص الخصوص وخلی دا پده ایتی بار سر دا علمان مجاز دو زکتی دا عام چه من خیص العموم وخلی ایتی چه پده غیر خاص که استعمال که چه من خیص الخصوص چه وخلی غیر نیاز که مغایرت رو غای چه مغایرت رو غیر دا غیر مانا نزوله هشوا سی بیا مجاز ده و که دا سوشی چه عام من خیص العموم نو وخلی خاص من خیص الخصوص نو وخلی بلکه خاص چه فرد عام نو وخلی متخدی دا عام سر وخلی بیا دا منا غیر موزوله هونش ولا یعنی من که بیا مغیرت من غیر یا آغا استعمال لعان پا خاص که حقیقت تا ہے لکه دقا دباره که چه خالی و فرد دبین آن بلی بیا استعمال دبین سبین حقیقت و که خمال من خیص الخصوص وقت چه خال دای دبا من خیص العوم وقت چه مطلق کشو اللہ سره بیا استعمال مزاز دای یا انسان مثال در که زید و انسان زید چه من خیص الخصوص وقت انسان من خیص العوم وقت بیا استعمال دای انسان پا زید که وصلی مجاز و که زید می دیکن سیتنا وقت چیو فرد انسان لگا یا متحد انسان سر لگا جا استعمال دو انسان تو زید که حقیقت وی و نقل و المجاز بسره